Egunon entzule guzieri, sartze horretan gehiozta gehio zaila bilakatzen dela jende hanitzen zat, hori entzuten da. Tan hori zaipatu elgarrekin pentsa ezina Frantzian, resto du kör elkartearen deia. Hala segitzen badute molde berekin simpleki hetxiko dutela. Bi xifra soilik, 1985ean, egunero 8,5 milioi bazkari banatzen ziren, ta gaur egun, 170 milioi, laburki 20 aldiz gehiago. Jakinez oai errezebitzen diren pertsonen erdia, 25 urte baino gutxio dutela. Nola apreziatu, animaleko inflazio garaio honetan parean gure agintarien hitzak. Homen lantegiak berritzeto gara zidituztela, homen 2 milioi enplegu sortu didela, homen gure ekonomia performantea dela dio Lemaire ministroak. Nola onartu hainbeste desoreka errealitatearekin. Txalotu behar genituzke, estatu honen aberatsenak, paradoxalki gure supermerkatuen jabeak direnak ere bai, presaka diru asko eskaini baitute. Bo, haixe defiskalizatuz bidean. Baina, non ditugu epe luzeko erabaki estrukturalak? Ez ono luzaz beharretan diren erxalla banatzeko, baina bai gure kontratu soziala ohoratzeko. Beden dener duinki bizitzeko ahalmena bermatzeko. Non pasada eskola formakuntza eta akompainamendu publikoa indartzeko bolontatea, aspalditik itoa? Aldiz, aste honetan, errestasunean, stigmatizazioan ono, gure Macrono eta eskuineko agintari banda, eskuz, hemen lokalki departamentuan ditugunak ere bai, France Travail lege proposamena zerbitzatzen digute. Ono eskubideen eskaerak komplikatuz, ono bizitziko minimoa dutener lan azpipagatua behartuz, ta ono akompainamendu eta inserzio baliabideak ahulduz. Baina bide bukaeran zer dute helburu. Langile pobreekin langabezitasa zifra apalen alortzea. Ta goxe balin baute, la charite. Mil esker arreta zentzunik eta pasa egunon.